Hondarribian ere bihar emeki emakume elkarteak antolatutako 7. emakume pala txapelketari hasiera emanen diote sore eta frontoian. Maiatzeko larun bat guztietan jokatuko dituzte txapelketako kanporaketak eta bihar izanen da denetan lehendabizikoa. Horren inguruan zehaztasun gehiago jakiteko telefonoaren bertzealdean Mariaje Berrotaran dugu emeki elkarteko kidea eta 80. hamarkadan lehendabiziko aldiz txapelketa ospatu zenean parte hartzaietako bat, ez da? Kaixo Mariaje? Kaixo, egunon, bai, gu elkarte emeki emakume elkartekin hasi ginenean ez genuen nahi elkartea bakarra izatia, barruan egiten diren gauzak bakarra, ez, bai, nahi genuen egin kirola, nahi genuen emakumen alduntzea, hori dena. Orduan, hasi ginen palakin. Gu sortu ginen 82an eta 86an, 17an eta bat partida bat jokatu genuen 18an. Eta horre egin genitun partida batzuk. Gero arazo batzuk ziela eta geldirik egon ginen, eta orain berriro 3. urtea da egiten dugula, eta orain berrizitasun badauka. Lehen kanpotik eta etortzen ziren emakume pilotariak, baina orain Irun Hondarribiko emakumeak dira, eta txapelketa hemengo jendiekin, eta oso pozik gaude. Bai, hemengoekin bakarrik, mugatu duzu hori, beste baldintzatu duzu horrela, erabaki duzu horrela izango dela, eta kitxo, eta pozik zaudete aipatzen duzu. Zergatik hori, arrazoi berezi baten gatik, edo... Ez dugu mugatu, baizik pentsatu, baditugu, 12 pareja, 14 pareja, eta pentsatu dugu, hemengoekin egitea. Kanpokoari ere bidali diegu abisua eta hori, Hernanin badago beste txapelketa bat, Zizurkilen badago beste bat, eta Oiartzunen badago beste bat, eta orduan, ja emakumeak palan eta eskupilotan indarra hartzen nahi dira, eta orduan beste herritan ere badaude txapelketak, eta guk esan dugu, bueno, beste herritakoak okupatua daude, bale, guriekin egingo dugu, eta oso posi gaude, guriekin egiteko txapelketa bat bai ditugula pilotariak, hori da, ez beste, ez dugu itxi inoreri, baina hola indugu. Bai. Eta, bueno, 7. aldia da, ja, txapelketa hau antolatzen duzuera, azken bi urtetan pentsatzen dut derrigorrez, ezin izan entzen dutela ospatu, baina berriz ere bueltan da, eta, bueno, 7 aldiz horrelako txapelketa bat antolatzeak, badu, bere garrantzia, ez da? Bai, 4 egin genitun, 80. markadan, eta 3 orain, oraingo urte hauetan, eta gero pandemiakin bi urte geldirik egon da, eta hori dena, eta gero esan dizuten bezala, kanpotik tiratu beharrian, kanpoan badire beste txapelketak, hemengoekin, eta zu bakizu zer den lortzea hemengo jendeakin, ez dagolako zeik, eta gero aigea egiten baitare ez txapelketa bakarra. Baizik, eskoletan, ja baditugu 9 ume, 7tik 11 urte bitartekoak, eta 14ko bi ere bai, eta neskak denak, Eta orain berriro, diputazioakin eta udalan laguntzakin, Maider Mendizabal hiru aldiz munduko txapelduna den palista, eskolatan dabil, eskolatako kirol maisuakin umiak suspertzen eta lortu nahian hori ere, hortan ere ari gera. Bai, hori da hasia, hasia etorkizunera begira eta bermeatzeko etorkizuna, hori argi azaltzen da. Eskoletan eta ikaskoletan egiten den lana, hor dago mamia, hortikan bermeatzen da hori. Baina hala ta guztiz ere beti arazoak gaindituz, eta daño beti bidea irekita jarraituz, nahi dut esan horrekin, etorkizunara bermeatua duzela alde horretatik. Bai, hori nahi dugu, zertikan, baditugu 5 emakume adinekoak bezan nahi du, 60 urtekoak aste artero aitzen direna beraien artean, haie txapelketan ez dute parte hartu nahi. Baina gero, lortzea beste 12-14 pareja, Irun Hondarribikoak denak, hasita 14 urtetik, 40 arte, zaila da, eta hor ditugu, eta gero esan genuen, bueno, hau lortzen nahi geha, bale, oango zen eskolatan sartzea. Digan, hortik datorri etorkizuna, eta bueno, hola. Bai, eta txapelketa, hori, 7. eta nahi dugu jarraitu gola aurrera. Bai, noski, gainera, ikusten da horrelako txapelketa antolatzen duzuenen, eta hainbertze bikote, emakume, bertan izena emate dutela, ikusten da, ez dela arazoa ez dagola kirolaririk, baizik eta, oraindik ere lan egin behar dela, eta horrelako ekimenak eta kitaldiak, antolatu behar direla, aukerak emateko, eta zuek ematen dituzue.

Ah, bai, hasi gea urten, baina oraindik txikia da gauza eta hurrengo urterako igual ja bai entrenatzaile batekin. Bueno, ba hasia hor dago. Hori da. Orduan, ja ipinia dago ja hasia eta artismari buruz ere albiste guzti hoe jasoko ditugu eta zabalduko ditugu. Ba, gauza hauek antolatzen bali badira, baina gero ez bali badira zabaltzen, ba oker gaude. Bai. Zabaldu egin behar dira. Ederki, eskerrik asko. Ba, eskerrik asko zuri, Mariaje, eta, bueno, zorte hon, adi egonen gara. Ea, zen moduz joaten diren jardunaldi hauek. Nahi duzuten arte, eskerrik asko. Mil esker. Aio.